أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم. دا دوه آیات چې ما اوس تلاوت کړ دا د سورة مائدې اووه اتیایم او اته اتیایم آیاتونه د دې یو ربط لري د ما قبل سره یو بیا ځانته شیانې نزول هم لري. شیانې نزول معنا داسې یو خاصه واقعه چې د هغې په اړه نازل سوی وروسته خیونو حکم عام دی، یعنی تاسو ګرځم مربعات شانی نزول داسې دوکان نه کې خطا مو نه کې چې د دې آیات کریمه شانی نزول دا قصه ده نو خاص په هغه ځای پسې اړه لري، ولی قرآن کریم خو الی یوم القیامه هدایت دی، هغه یوازې سبب د نزول سوي وروسته خو نو حکم را عام نو یوې شانی نزول سو یوې ربط ربط چې د ما قبل سره دا دی چې دلته مخکې تېره سوله دا خبره دای نو خاص قسم ربط دی چې دغه د نصارا او په اقسامو کې چې وو یو قسم هغه و چې الله پاک الوتیشته په موادتو په دوستي کې درنږدې دي، په دا دوه اتیایم آیات کې ذکر سوې وه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا یهود ول ډېر سخت په عداوت کې، دا نور ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا د مؤمنانو سره په دوستی کې چې ډېر رانږدې دي و دوستی ته هغه څوک دي والذین قالوا انا نصارا هغه هغه کسان دي چې ځان ته نصرانیان ویل هغه نو ولې د مؤمنانو سره په دوستی کې نو کوي نږدې دي ډېر اړخ ورته لګي د هغه وجه الله بیان کړی ذلک بأن منهم قسیسین ول دا په دې خاطر چې په دې کې علما وو ورهبانا او په دې کې راهبانو درویشانو فقیران وو وأنهم لا يستكبرون أو بل دا وجه و چه دينو كبر ام نكوا و دا كبر چه نكوا غم دا اغا دوه وجه و چه قسيسين و رهبان و دلتا كار کريو دا غا دا رهبان توري چه ذكر سوي و دا سبب دا چه دا پار و چه دا نصارا دا مسلمانان سر تقريبا گواك دوستي تا نجي دي کنه دوست خو ندي خو كافر دي خو دوغن اغلاز ندي لكا سوك چه دي لكا اغا يهودي چه دينو نو دا جازات خدا رهبانيت دا سر ترستر و شوي سيجي چه اغا دي گور لكا قسيسين شپا دي كي علما و نو علم شه صفات دی که ندی و روحبان پا دی که راهبان و نو سره چوه روحبانیت دم شه صفات دی دا اغا زاست پا زین که داغ خبر را گرده دا علا عز و جدل تن اغا خبر جوابی چی یا سیدی پا دی که روحبان و کار کری و خو روحبانیت پا اسلام که نست پا اسلام که دا کار منع دی روحبانیت جواب دی نو دا یو خاص رابط سو دا جا کیر درست سر یو عام رابط دی عام رابط یا دا دی چی دا داغ صورت پا سر که چی مجویلی و هم احکام بیانی دل دا احکام فرعیه دا روا و ناروا دا غا پکشو بیان سیو یو صد ما بین زو خواه تا بیا وست بیر تا عود دا چاو خواه تا دی دا احکام و خواه تا دی احکام تا وست بیر تا ورلر و ورگرزو اغا دا یهود و دا نصارا و مسلا چی دا دی خباحات بیان سو پا دا ما بین زی که وست یو سا احکام دی نو یه ورا با تا ما قبل سر داس چو محکی احکام بیان سیو جا عود و احکام تا بل خاص را با تا دلتا پا جا زاگی که دا غا دی چی دا روحبانیت یو لجنو که سپت تا سیاری پا زین که را گرزی دی چی دا لگ شکار دی الله عز و جل منع کی وی شکار ندی دا دا منع دی شانی نزول نو چی صدا خراب دی شانی نزول دا دی چې وخت دا ټول تفاسیر تقریبا واکه ذکر کړی دی دا حدیث شریف دا آیات کې د دوه آیاتو د پاره شانی نزول په تفصیل چې ډیر راغلی دی اغه نو په روح البیان کې راغلی دی او بل په الدور المنصور کې د سیوطي رحمت الله علیه دغه نه په تفصیل راغلی دی ما د دې دوه څخه راخستی دی کنه په بخاری شریف کې ستاده هغه حدیث خالته مختصر دی خدایو شی دی دا یو جمله په پای کې د ګردو چټولو کتابو د حدیث راوړل په پای کې دا یو جمله شریکه د په من رغب عن سنتي فليس مني نبی علی السلام په پای کې دا خبره کړه نو زه وسره تفصیل بیانو وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ و اصحاب ته د نصيحت ورتکاوله کوم ورته مثلا په جمعه کې ملا او قوم ته نصيحت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاطر چې د نبی علی صلوات و سلام ژوندۍ خو مختصره ده او د قیامت پر بیت جن بیان کی روزمره به مسجد تراوتی درس به ورل وکاو اصحابه جمع کېدل نو یو وخت نصيحت وکي نبی علی سلام په دې نصيحت کې د اور اغز تکلیفونه ذکر کړ د دوزخ او د قیامت د ورځې تکلیفونه ذکر کړل نو د دې لپاره چې خلک وبیریږي بار په اسلام منګولې ولګي په نیکو اعمالو باندې منګولې ولګي نیک اعمالو کې په دغه د اور د تشدد ډیر بیان کی د قیامت د ورځې د زحمت ډیر بیان کی مبالغه په انذار او په بیرولو کې وکړه انو خلک چې د غوزرونه نرم سوله نو بار په جړا سوله ډیر جړای وسی په ځای باندې ار یو په خپل ځای کې د ځان سره حساب کې چې دا خو ګرځم ماته ګوري ولې خو زه انسان یم دوزخ خو جنت انسان لپاره پیدا دی نو چې زه به په کومه خوا کې سم نو د دغه ژړا پر بنیاد باندې په د اصحابو کې بیا یو لس نفره وه ځینو ته په سوره په تفصیل باندې لیست نومانو هم ذکر کړی دي دا ولاړله یو بل صحابي دي حضرت عثمان بن مزعون جمحي نومېږي د هغه کره سره جمع سول تش د ځې دورې سره کښېنسته برای مشوره سره وکړه چې څه د نبي علیه السلام چې دا نصیحت وکړي نو دغه موږ ته وکړي دغه دیوالو ته نه کاو مرغانو کې نه کاو ملایکو ته نه دی خو مشته متوجه دي نو خراسي چې د ځان سره حساب وکړه دا به څنګه کوو د علاج و څنګه کوي چې د دغه دوزه ځان خلاص کړي او د قیامت ورځې د تکلیف څخه ځان خلاص کړي کوو به څه برای راسي چې روحانیت شروع کړو اگر روحانیت خو نو د دې په یاد نو خو د نصاره او کې رواج دلته په قرآن کې دا یو ځای ذکر هم څه نصاره او ته کار پیدا کړي او ځکه د اسلام سره عداوت دون ډیر نه دی لکه د چاغي چې دی لکه د يهودو چې دی نو روحانیت په څنګه کوو برادا یو ول برای لزو خو بغیر نمبر د ټاټ کالیا غوندم زما باندې بیا نرم جامه چې د دې پیسته بلای بیا زنه غوندم خلاص دا ځان ته دغه سزا وکم چې ته ولا کز ما سزا دغه راحت وینه چې ستا به نرم نرم شایسته شایسته کالی بس د ټاټ کالیا غوندم لکه که ګرمي وکې خو په بدن شل لګیر که بد لګیر دا یو سزا بدن تور لرو کوم معنی د دې دنیا د خوړو د راحتو سزا نه لري کوم بردا بل ویل ول چې زه خو خپل عورت پرې کوم ولکه بیا زه واده د مثال په تور کوم ګر سره پرې کوم چې دا کیسه سره خلاص چې بالا شته دی ولې خو ګرد د شاوته پیښه دا اوس چې کړو مسلمانان ولر دي په چیش کې خدای شاوته ما خاص دي دی چې دا واده نو سره کم دی لکه مچ چراس په اصل یو ورده ورده د پښېکه کړي سي ورسته بارا چې بورنی جی کې وربزه پکې کړي سي برای وزرونو ککړ سي دالته مرکز سي دا واده خو خلق د شاوته پر بنیاد باندې کې دا واده وشاته چې کوم مشکلات دي د هر انسان علاقه کو ترون کې دی چې خوندونه دي کنه خو نوز مری استاد د نکاح تعریف کوي خو پکتا کې د کتاب نکاح راځي مشکات کې مثلا نو تعریف شریعت کړی دي خودول زبیم یو خلص تعریف ترته وکم برای د میاشتې خوشحالي د عمر غم ته خو د عمر غم دي نو بل خو ته لیږې در پسې دي د اړ یو جلا جلا مناسبات دي په شی یو لولا کې درس خلاص دا ګرځ چې در پسې دي دا ټول منفعت طلبه خلق دي کزی په بابا پر سې دي منفعت طلبه دي خپل ځان ته څه خوښیات لري چې هغه پر څه خلاص شي دا غره کم دا نور قریبان ام حساب کنو نو ته بار ور ور زګر سره د چوله کې کار وکم د خپل عورت نه چکوم بل اخلاص ته جس دا یو ویل بل ور ور زه خود ام اشته پاره راځم بس زه سر کار بل راځم مګر نه غي 15 ورځې چې په شریعت کې منع دی کلو یو اختر د کښنی اختر راځ د غایم مل تشریق یم دا دا بل بار ور ور زه به چې دی سر کال د شپې تهجد کوم بل خوب زما ته پات زه به ولاړ ولاړم زه به د شپې تهجد کوم بل بار ور ورزه خوبه به جهجه مسیدی پر پرش باندې بیا زنه به جهروز ما خوب بغردم پر وچم زکه باندې چې دا پلانای شه ځان ته ور کزم خو در کور بچو کی وس خیال کول کی چې کوم کور بچا یا دور غسر پر راش ځان ته کور یی چې سترنجر نه اورم زه پر دغه سی وچ کلاک کوم زکه باندې به جهجم بل ول ول ز غوشم نه خورم غورځکی غورځ نه خورم غور خود انسان بدن کی قوت پاره شهوت پکې کفاره یې واشه خدا غره کم ده برایل د غوشه وده د غورځګي څه زه خلاص او بل ورځ واده د مثال په تور نه کوم بل ورځ خوشبوي نه مس کوم مگر سره برایل بس نو بابل ارس ده لکه به پریر دوی لکه ده ان دوال رالی جوړ په خیر ده ان دوال رالی جوړ په خیر په ځکه کې سیاحت کو بس مش کار عبادت دی منه پر دې اجر او پر دې جامه او پر دې ځای باندې درکم بل رواني رو مسافرین د څه د پاره سفر کو چې غریب سو غریب دانه منه چې مسکین غربت ده چې نه بلد یې څوک نه پیژنې د ستړي مې څوک نه لري که دا خپل کور کدی که خسره عزت مندی خو یو جور غبره ترازی بلی پشتونی ترازی بلی واده تغواری جوان در بانی بزار که بالا چو صفحه چه خپل کار تا بخدا که خلاسیم دا کار بگو کنو در زیش بمخش دا یاد عصر که عثمانی بن مزعون رضی الله عنه په کور کې دغه مشوره سره وکړه چې بل لازم برسې زندگی دغه ده ولی دغه اور چې نبی علیه السلام یې شدت نن بیان کړي د جسد د خلاصون بل لاره نشته دا چې اوس چې سره ووتل نو خود به د یو درخلې چاته وتلی چې موږ خو دغه قرارداد سره وکړي هغه بلاړې سي دا یو نبی علیه السلام ته خبره ورسوله چې اصحاب خدا کیسه کړې ده وسینو برای بیا څوک مرومی چې دا لسته خدا سره مشوره کیږي د یلس چې دا کار وکړي خو نور لسیم زنیز دکې ابلیم زنیز دکې برای به سم دم جندې په روحانیت به بدل شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خپل کار چې د دینه کاوه بس د ورته ولاړو چې تو دستیر روان شي چې روان سره د حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه کوي راغ وکړي برای دا کور والا ورته ول چې څوک نبی علیه السلام ځان ورته وشوي برای نبی علیه السلام احق ما بلغني عن زوجك واصحابه ورل دا خبر الاشتاده کنه د استاد میړه په باره کې چې حضرت عثمان بن مزعون دی او دا نور انډوالان چې راغلي دلته مشوره کړې ده ما ته د دې په باره کې خبر رسیدلې ده دا خبر الاشتاده بولی کنه دا شته چې ده خولانو میدله د دې کسب چې دی کا واغ عطاره او عطرونه به جوړوله نو ډیر شش زو دا د دوه جانو درمنسوه چه که وس و نبی علیه السلام تو ای چیه ندسه نو خدا الله و رسول که درواغ وایل که وای نو خواهد خلق پر چند بلد خپل مرده لمنی پر سر روار وال مانه یعنی دا شد نوی لکه زمش که خوش آریانی و پا دین پوه زمش رسولی شد خود که تایویزگر تولار علی دا مرده چه کم بجه در طول ورتا وای چه پا کور که کم شای سوی جه تایویزگر دا یه خلق پا کورو خبری چه پا دی که دغس کیش پا دی که دغس کیش پا دی که دغس کیش نو هغه چې رسول الله علیه السلام ورته ولاړ دی نو چې ورکه درواغ ورته هم خو مسیح کار نه دی کریشچا ورته هم نه خو د میړه اهل میګوای کې ووایه برای هوښیاره برای داسې ورته برل دا نو تا ته چې هره خبره کړې ده که حضرت عثمان درته کړې وه خپل میړه یې ور یاد کړي نو رښتیا یې درته ویلي برل که کیسه تا ته عثمان کړې وه نو رښتیا یې درته ویلي مانا پر هغه یې ورته اوان کړه که ده درته کړې نور جنور ته چې ووایه یا ولکه تا ته آل عثمان ویلو هغه رښتیا ویلي د نبی علیه السلام په خبره دستي سر خلاص شو چې دا مازې کوروالا وه د خپل میړه پرده یې وکړل کیسه پیښه ده نبی علیه السلام ولاړې خپل کور ته حضرت عثمان درالې خپل کور ته دی چې کور ته په دغه وخت کې دی نه وچ د نبی علیه السلام راغلې چې کور ته راغلې نو ښځې ورته وویل چې داسې نبی علیه السلام رالې ستاسې په باره کې پوښتنه وکړه دی دستي پسې را روان شو په نبی علیه السلام پسې رسول الله علیه السلام ته چې رالې نبی علیه السلام ول ماته دغسې یو خبر رسېدلې دی ستاسې په باره کې دغسې مشوره تاسې کړې وه که نه وکړې د باره ورته وویل هو نو دیم باره کار نه کوه برل ومر دغسې کولونه سره کړي دي چې چا دا کړي دي چا دا کړي دي بس موږ دغسې زندګي بالا کوو د علاقه پاته د سیاحت هم ځکه کې کوو نو رسول الله علیه السلام ورته وویل برل اما انی برل هر کله چې زم لم امر بذلک پر ما بیا تاوان نه کوي په ورځ د آخرت ما د دې کار امر نه دی کړی چې زما د امت سړی جره ولاړېږي خپل عورت کې پهغه چه کوي یا چې دی ګردمر پر وچه مځکه بجیږي پر بستره بنه بجیږي یا به غوښه ګردمر نه خوري پر ما چې تاوان نشي دا خبره ما چاته نه ده کړې چې تاسې به دغه حلال حلال شیان پرېږدي ولې ته د اور ځان ساتې د اور د ساتلو دغه طریقه نه ده د اور د ساتلو نورې طریقې نو پیغمبر اول د خپل ځان برأت ورته وکړه والإن لأنفسكم عليكم حقا برل ستا نفس چې دی پر تا باندې حق لري ستاسې نفسونه الله پر تاسې باندې حق ورکړی ستا نفس خورق غواړي چې نور کړي نو خدای الله ده ته حق ورکړی دی چې ته به ورلره ورکوې نو واده غواړي چې نور کړي وازه واده نه کوم مثلا غوښتي هوا کېږي چې نور لره ورکوې وازه نور کوم دا خو د نفس حق تل کوي فصومو وافطروا امر وجه و نسی دست ما نازه سر و کال روجه ده جه پیست نیسم سر و کال بچید فصوم و افترو روجه ام و نسه ما تا ام که ایچ پا وقت پا واسه و نیسه ایچ بیا نگو بیا بیا ما توانو داخل لازم من نده و الوقومو و نامو دست ما نازه با گردش پا تاجود کم گردش بیا بودی که بی دست تاجود دم مکه بیا راسه دم تاجود دم مکه بیا راسه بی دست یا بی دست ورسته پا پای که بیا ولارسه تاجود وکه بیا بی دست بیا ولارسه تاجود وکه پا مرات و مرات و به نبی علیه السلام که لمنز بیا وکی بی دبسو بیا برا پورتس بیا بی نور منزو که بیا بی دست بیا برا پورتس پا تکرار تکرار نو مطلب داده چی خام خواه لاره نده لازم مجتبه با طول شپا ولاره برای ده زن آلو توه والفعینی اقوم و انام ولزا پا خپل چیه مزد شپیه دریجم تحجد هم کوم بیا بی دیجم هم خوب هم کوم منو و اصوم و افطر زر و جام نیستم بل وقتی بیام توام و آکل اللحم و الدسم خوش خورم تیس زن هم یه دلی خوزن هستیم خوش خورم داغ سقورزگی و وازگی و لمدی مثال پتور ده خدا شمس گرد خورم تر سو که چطه در ما بیاد دلت زن تا تقوال لور جغه و آتی نسا او زشو زو تر اتکم خوز ما کروالای و دی زور سر بدیجم پا پای که بار نبی علیه السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی هر څوک چې زما د سنت سره رغبت وکړي دغه زما سنتونه درته بیان میکړه نبی علیه السلام فلیس منی دا زما د امت څخه نه دی. دلته به نو یو بله خبره هم زده کړي. یوه ټوټه ده د حدیث دغه چې دلته راغلی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چې ما د حدیث اکثرو کتابو چې دغه حدیث راوړي په پای کې دغه خبره ورسره ده. یو بیا د حدیث بله ټوټه ده هغه بیا دا ده چې النکاح من سنتی دا دواړه یو حدیث نه دی چې په نکاح کې هلته په خطبه کې ویل کېږي چې وقال علیه الصلاة والسلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني. دا یو حدیث نه دی، هغه جلا دی هغه حدیث. نو ته به هلته داسې وایه چې النکاح من سنتی، بیا به وایه چې وقال علیه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فليس مني، د دې سره جلا قال غواړي هغه جلا چې معنا معلومه سي چې دا جلا جلا حدیثونه دي. فقط پر دا ځای ذکر مناسب دی، نو یو ملایان سره یو ځای کې خو دلته په دا مابین کې یو قال غواړي یا و ایزن قال النبي صلى الله عليه وسلم خدا بیاخو بل مساله وسله حدیث را و نو رسل پیغمبر علی السلام چې دیت دا خبره وکړه برای نو خلق را وغشتل سره را جامع کړل ګور د جن په دا مسلو کې احتیاط پیغمبر علی السلام داس کا چې دا سر مشوره کیږي دی خو یوازې فوکي دا خو یوازې حضرت عثمان په دې سره لې چې دا خبره ورته وکړه نبی علی السلام ول دا نور خلق هم سره راجام چې راجام کړنه خطبه وویل منبر ته نبی علی السلام وختي برای ته خطبه کې دې ما بال اقوام پیغمبر علی السلام چې په دې چا سي منکر کار ولیدي چې شبه نو خوش به نو نو په نامه اسړی نه دا بار بل ځینی خلق دار کم کې دا څه واجه ده چې څوک څوک خلق په دې کار باندې اخته دي نو اسړی به پوسو چې ما یادی وس که دغه سي امنه سي ویلای چې پوسو چې دا ما یادی نو خبره وي زه یادور ملکه ته به دې نه یادې دې پر ځان ته وانه ولې خود ته خپل ځان دونه غوښنه ما مل میږي چې ما نخ په ګرده کلی کې در ما رامي ولاکي نو چې ملا صاحب نصیحت وکړي نو خود خپل پوېږي کله ستانو دای نه پیاد دای بره خابه د دې درې کاله دار کم لیکن رسول الله اسلام په دار کم پیوله ول ما بال اقوام څه شان دي د دې قوم حرم النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا دا څه شان دي چې ځینی خلک دا رقم دي شوزي پر ځان حرام ایزه کوزدر نه کوم بلوی پلانه شي نه خورم بلوی خوشبوی نه لګوم بلوی خوب زنه کوم بلوی د دنیا دا شي خوشحالي دا نه زنه کوم ټاټ اغوندم پلانه کوم دا څه شان دي ګوره په نامه نه کړی نفس عثمان خالی خبر دی دیو نبی علیه السلام اگر لسنا پاره هم دی پیغمبر عام خبر وکړه داست بارال اما اینی گوری خبر دار زچیم لا آمروکم ان تکونو قسیسی زتی سنا امر کوم په دې سره چې تاسو قسیسین سی ولا رهبان هغه آیات کې مې چې مخکې البته تیر سوې دي چې په نصاراو کې خنو قسیسین رهبان موجود و بارانو په دې په دغه د اسلام سره کوه کې ډیر عداوات نه کوه چې معنا دا نو کوه چې څه کار دي کنه شکار خو نو نو نبی علی السلام زتی سنا امر کوم چې په تاسو کې قسیسین پیدا شي معنا لکه د نصاراو ده او رهبان د پښې کې پیدا شي د دنیا خواجه مو پر ځان حرام کړی دا نه کوم فانه ليس من دینی برای دا به زاری دین شکار اکبر دا روح بانیت دا از ما دا جنه سخه ندی نو دا جنه سخه از ما چیش ندی ترک اللحم والنساء چه دا کار رز بزر کو ولا اتخاذ سوامع او ندا چه مانا برا باغ سومعی جوریج لکه مال اغا دا نصارا و راهبان چه دا غرف جنگورو که دا تپرسو که بانی دا غروه زن تا کردنی جورگی و دا کار زنکو ولکتی یو څوک سیاحت کوي ته سیاحت په جهه تر کې چې د کلی ځان بیگانه کې بار بنو عبادت ته خلاصې ورزما د امت سیاحت جهادي جهاد ته ولاړ څه بس دا استا سیاحت ام عبادت بس سیاحت نه ولده من کې به ویني هغه غرونه به ویني چې په ژوند نه لیدل دا سیاله کې خلک به ویني چې په ژوند نه لیدل د عربو دا جام سره به یو ځای شي چې په ژبه به څلور نه پاره پر لارې سره وایي ته خدای که سره پوهېږي په اشارو به سره پوهېږي خو هدف یې دی چې په جهاد شي که سیاحت کوي نبی علیه السلام ورزما د امت سیاحت جهاد او که رهبانیت که اواج ورته کیږي چې یا نو زما د امت رهبانیت روژه ده روژه ته په خپل کور کې روژه ونسه دا ستا رهبانیت نو روژه خو هغه د په کال کې یو وار در باندې فرض ده دا نورې فرض دي سی دي نه پلی او خاص خاص ورځ به تل لري د دائم ال د دائم الصوم سبا راشته به همیشه په ټوله زمانه کې به ته روژه تیر با بل فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيء ده جن اساسه بر بيان كي ولاسي ده لا عبادت كوي ده لا سر شريك مدروي وحجوا واعتمروا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان بر الحج وك عمره وك المنز وك زكاه وك روجه ونس استقامت كر جن بانجي وك روحانيت اجازه النبي عليه السلام زكاتنو فانما هلك من قبلكم بالتشديد برل چیر امتونه چگر ده هلاک سی په تشدید سره چې ځان سره به سختی کوله یو غړی بدل ته د ملا خبر پر جوش راوستي ا بس پلان شي پر ما نظر دی پلان شي پر ما نظر دی درې ورځې بعد به خپل واز نه ولا بری به نس کوله نو دی تشدید کاوه الله تعالی تشدید پر وکي چې تشدید پر وکي معنا ورسته بره هلاک خو اکار نو سر رسولای نو په نبی علی صف اصحاب کې داسې څوک و چوغه دا قصیده تهجد لمس چې هغه پر ځان باندې ډیر لازم کړی د ژوند په پای کې چې برای رسول الله اسلام خو زما سره ډیر او صحیح وکړ نبی رسول الله مکه و دا مکه ډیر زاری ورته وکړ خدای پر خپل خبره ټینګ شو چې بیا کوم وخت د سورته ضعیف وسو برای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و رحمت للعالمین ما ته ډیر شنه نصیحت کا چې په هغه وخت کې زه فایده ما به د نصیحت قبول کړی وای ما به پر ځان باندې ډیر شي نه لازم وله نو وسم دا په عبادت کې مې نه روي په کار ده د شي شي ته ورجه مور وړه چې بل ورځ په خپل برخ شه مان د ځان پر دی نظر کړی یا دې ورت ګرځول چې دا به ګرځم مرزه کوم او تا ډیر بوچ پر ځان باندې چولې هغه کار نه مکوونه نو دغه قصه چې پیښه سره دغه آیاتونو باندې په فکر کې راغله چې نبی علی اسلام دې ته دا وصیت وکړي چې دا کار مکوئ دغه آیاتونه دې وسپېږه ګوري ترجمه ته يا ايها الذين اغكسانو امنو چې دي ایمان ولادي لا تحرموا تس محرموي طيبات اغه پاک پاک شي اغه خوند ورشي چې تاسو ورغړي و ما هغه حل چې حلال کړي الله الا پاک لكم سس ده پاک دا حلال شي نو کې به پاکيزه پاکيزه شي یعنی اوس نکاح حلال ده کنه ده په دې کې نو شش څه ته خو ته چا وانه کیش ته وایا پر ما پر ځان نکاح آرام کړی ده نو ته څوک یې چا آرام یې د مثال په تور غوښه کې شپس علال سوي دي تازه غوښه کې ته یې هم د میاشتې زر خوږي نو ته برا وایا چې دا خو نوزه بزرګي کوم دا بزرګي نه ده دا پر ځان مح حرام وو يا ايها الذين اغكسان امنوا شي من ولا لا تحرموا تس محرم وي تحريم مكوي طيبات د پاکم اغشيان احلت حلال رزول الله الا پاک لكم سس ده طار ولا تعتدوا او تستجاوز مكوي د تعتدو د ورکه ما تفسیر سوي یو دادی چې وند حلال چې بیا که په حلال کې نو بیا تجاوز تر حد مکوول په حلال کې تجاوز تر حد مکو وسې د حلال څخه کار واخله د مثال په تور د دنیا نعمتونو خوش شي دي مګر چې ستا بارګ سره د ټول ورځې فکر دی په دغه کې چې نن به څنګه کالیا غونډه کوم خوشبوي به لګي کوم کار به کوي دا خو د ورګ سره نور کارونه پاتس ولګ لکه دا ځینې الفانجه بارګ سره په ژوند کار نه ځینې اخته دا کار سات سمبارتي چې ګرځم د نه ای پر دکان باندې دي سر سم که ژره سم که پلانې کار وکړ کالي دار کم کاټ که هغه کم کاټ که د دنیا ژوندګي ځینې پاتې ده د الله تعالی بندګي ځینې پاتې ده نو دا خوم نه دي سي تعدی دغه ده چې په حلال شیان کې تجاوز تر حد کې خو حلال کار چې پاک علی اغونه مګر چې تا ګر سره هم غم دغه رقم شو نو دا تجاوز دی دا یو تفسیر دی چې ولا تعتدو تستجاوز په حلال کې نو مکه چې د ژوند هدف کې تابس بل تفسیر دا دی ولا تعتدو وام تجاوز مکوی دا تجاوز دی پجن کی چې حلال شیان ځان ته حرامه یې حرام شیان ځان ته حلال یې دغه تجاوز دی م په تحلیل کې دا کار کوي چې حرام شیان ځان ته روا کې برګر د شیان ته روا دي م دا کوي چې روا شیان ځان ته ناروا کې حرام کې دا دوار کې درخط پښه اړول دي تحلیل او تحریم الله تعالی دی بل ته نور حق نه رجی شیان حلال یې حرام یې دا دوم تفسیر دی چې دا غواره تفسیر دی ولا تعتدو تجاوز مکوی په دې مسله ده تحليل وده تحريم ان الله بشك الله تعالى شدي لا يحب نخشي المعتدين المتجاوزين الله باي وخواك متجاوز نخشي كحلال حرام يم ده لا نخش او كحرام زنت حلال يخ بخير نخش وكلوا پسیب سوی خوراک وکي مما د اغه شيانو څخه رزق چې په رزق در کړی دي کوم تست الله الله پاک الله رزق در کړی دي ش انګور جته وایا ځان کوم الله رزق در کړی دي غوش جته وایا ځان کوم بس دا نو بالا ځان کوم دلته په ځان کې به تازه ته روحانيت جوړ کړی دي راهب د ځان جوړ نو چې الله تعالی درته در کړی دي خو حلالا طيبا چې م حلال دي طيبا ام پاک دي واتقوا الله واتقوا تسي وبرجي الله هذا الله فاك هذا لا تسوي وبرجي ده تحريم ده زانه ملغوش بر زمان الشان حرامي كم الله الذي انتم به مؤمنون الله جی دا اغ اللہ چا و بحرر انتم چی تسی بیهی پر اغی بانی مؤمنون ایمان در لودن کی است جدا چه دعوه که چتا از ما پر دا اغ اللہ بانی ایمان دی دا وحدانیت گواهی ورکی چا اشهدو اللہ الہ الا اللہ دا اغ چتا که اراغ نو دا اغ خدا چا پا دا اغ مسئله کی و بحرر دا اغ تحریم دا حلال و مکه و خلاصه دا دوار آیاتو چی چی سوله نپی دو روحبانیت سوله چیز ما پا جن پی روحبانیت نسته دانو پینزل سم نمبر حکم دی پا جه صورت که چی مشکم احکام را روان کرده و اغا پینزل سم نمبر حکم سوسو چی مانا روحبانیت دی اسلام دا جن سخی استکول اشانی نزول مقسامی ام در تووله وست دلتا دا یو چی تفصیل غواره چه علا فاکو لا تحرمو تسی محرموی طیبات دا پاک شیان دا تحریم دی قدری قسم دی دا اری و درجای پی جن دل پکار اول قسم تحریم اعتقادان دی اعتقادان یو شی حلال دی تا عقیده دا جیسا چی چی دا حرام دی بلا دا حرام سو عقیده پر لیش دا بلا ما حرام کنو حرام سو دا رکم دا کی چی دی حکم چی شدی که چه دا غا کارو کی سم دم حلال شی دی دا عقیده دا چا لری دا حرمت لری دا حلال تا برکت کیر که دا غا حلال قطعی حلال و قرآن ذکر کړی دی حدیث متواتر ذکر کړی دی چې دا شی حلال دی او دا عقیده دا چا لری دا حرمت چی دا بلا حرام دی دا کافر دی دا سړی دا خلق نید عوام خرق الله په خلوکی مشهور ده وای چې حلال ته حرام وای کافر کیږي کنه کافر کیږي خدا قید ور سره دی د حکم نور سیدی معنا ار حلال نه هغه حلال چې قطعی چې قران کریم ذکر کړی نو یو داسی معنا چې هغه حلال په خپل زنی نو سیدی مباح شی دی برای څوک حرامي په هغه کې دا حکم نه کول کیږي چې دی کافر دی دا کافر په هغه وخت چې دا هغه حلال شی چې دی فرزان حرامي هغه په قطعی دا هغه حلب په قران ثابت یا په متواتر حدیث ثابت دا څه کدا عقیده وساتل چې دا شی حرام دی برای کافر کې کار قطعی نو حلال وو په دلایل زنیه و سره په قهاو حلال بلل یو د حرام بلی دلته په اعلى درجه فاسق دی د کفر درجه ته نه رسیږ ولې د ده شکر د قران سره را نغلی هغه حلال قطعی خو د قران کې حلال بل سو دی د حرام بولی برای د کافر درجه ته رسیږ کله اس په خبره تشفید لیس نو کسړی حلال شی عقیدتن حرام وو بولی برای په کافر کې هغه حلال دوام تحریم چې دی چې د حلال د کیر قولان کیر په خبره عقیده د حرمت نه لري حرام ده کدا کار ده شي حرام ده کدا کار وس نه دي د دین سپین رو په خلو کې وي دی ډیر خبره سره حرام حرام ده یا دی دغه وس شي دغه ته ورته وګوره کدا که چې دا شی پر ما حرام کوم دا کارو کې ګوره دی سم دا ساده خبر کوم د معمول سره په چم نه دا قسم دی دا دغه قسم سره کسره چې په والله بالله کدا پلانې کار وکم چې دا حرام ده کدا پلانې کار وکم دا حرام چې د قسم پر کم و حرام ده بره به هغه کار چې دی که هغه د ځان ځل منع کړی او بد کار نه خو نه به کین او که هغه د جن کار چې حرام ده کلمنز کوم بره به ځان حنسی کفاره پر لور ورکه خبر حکم ده قسم دی چې دا اس په خبره پویږي حلال شی دی په عقیده کې د حرمت عقیده دی نه لري په خوله یې پر ځان حرام وي حرامه ده که دا شی د پلانې کار زه وکړم یا یې دا شی پر ما حرام که په پلانې کار ما کړي بس بنا د ایمانو پر عرف باندې ده چې دغه د ده له بلاجه که د قسم د پاره وه بس دا شی قسم دی که پر ځان واړوه حنیس دي هغه کفاره به ورکوي که پر ځان وانړوه هغه دی بار دی په خپل قسم کې خلاص دي کفاره نه پر لازمیږي کیدای شي زما په خبره تاسې وس پوهیږي چې حکم یې د قسم سو معنا هغه عرف ته کته کیږي که دا الفاظ او که د هغې په خوله کې لوېدلی وه ارامه ده چې داسې وسي ارامه ده چې داسې وسي د هغه یې نینې لغوه دی چې قصد قسم نسته ورلره ورسره پر ځان یې نه حرام وي هغه نو دغسې دی لکه د مثال په طور د ځینو خلکو په خولو کې لوېدلی څنګه یې ښه یې ولا اوس دا ولا چې په پای کې دوه چې دی اوس قسم پر اخلي چې ولا بله چې ښه یې دا بس د ده له کته کې کلام دا رقم ګرځېدلی دی څنګه یې ولا هغه به برابر یې اوس دغه ولا په سر او پای کې د خبرو سره وای دا د ده یې مینې لغوه دی پر یو تفسیر باندې نو دا بره دی مینه لغو سود اچ دی حرامه ده حرامه ده په خپل کې لیدل او که سم دم چې پلانې شی به پر ما حرامي کما دار کما دا بره قسم دی کفاره بیا غواړم دا دا قولن قسم سوچ په قوله پر ځان منی حرامي بل دا فعلن دی فعلن دا بنا عقد دا حرمت لري نه په خپل ولې چې باندې را باندې حرام دی دا غسه نخوري په خلک به خبر دی پلانې اجه صاحب چې دی و د سلویش کال په واشه ساکنه نه ده وس د قسم اخستې دي چې پر ما حرام دی نه دی ویلې د حرام عقیده د حرمت ته نه بس دغه څه دی نه خوري دوام کوي مګر هغه سړی چې وپوښته په زړه کې پر دې ثواب بولي نو چای زه نه خورم په خپل پر دې ثواب دی ځان ته مرتب چې دا ثواب لري سیری غلمنه ډوډۍ زه نه خورم قسم دې اخستې دي حرامه کړې دي یا په زړه کې دی ویلې چې منه د حرام د عقیده د حرمت لري یا بس دغه څه نه خورم مګر په زړه کې پټ ثواب ورته نیول دي دغه روحبانيت دی بدعت دی دا سړی په خبره پوهېږي چې روا شی دی چې عملي نه کوي او دا نه کول په څه خاطر کوي چې ثواب د خدای څخه پر دې خبره باندې غواړي دغه نو باره بیا څه شو دا په بدعتي او په روحبانیت کې داخل شو دی باید دغه کار پرېږدي د دې څخه دی چې وکړي توبه وکړي اوس یو بل سوال وارد شو هغه سوال دا وارد دی چې د مثال په طور دغه واقعي دا پیران چې دي دا چې موریدان روزي تقوا ورته ورشي دغه سیله غرته غمبار نه در یادوم هغه ته چې ورسې خو هغه پیر یم به دا مورید ته به راوایي هغه سره یې پام یې دا مورید پټا خادم ته وایي براوایي نن بس فقط یې د اوبو شوروا ور برابره کړه د اوبو شوروا ور برابره کړه برای نو درې پیاز وراچولې ګوره نو کوي غوړې وراچولې نه یې نو بیا یو بل وخت یې بیا دغه نو غوښې ورپخ کړي چې ورته اریام بس یې چې ورسې چې یو نعمت ته خدای پیدا کړي هغه به په دا دربار کې موجود ده دغه شیان چې بیا دی کېدی یو یا ډاکټر صاحب دا سړي ته وایي یو کال به بیا ته غوړۍ نه خوري یو کال و ته به بیا یو کال چې دی خواړه شیان به نه خوري دغه خوم دا سړی کوي نو دام په دغه روحبانیت په دا بدعت کې ودرېدي که نه ودرېدي بره وایه دی خینیت ته ثواب نه لري دا خو د تربیې پر بنیاد باندې دی دا ډاکټر چې ورته وایي دغه شیان به ته نه خورې دوه کاله بیا نه خورې درې کاله بیا نه خورې دا یې نه خورې دا خو د جسمي اصلاح دپاره دی چې بدن یې نه جوړه دی چې زه دا څه پرهیز ور لره ورکې جوړېږي که د ثواب په نیت کوي د ثواب په نیت نه دی د اصلاح جسمي دپاره اغه پیر صاحب چې بیا مریدانو ته سشیانو پر مایدغه به نه خوري پر حرامایی یې نه دغه سی بدون عمر نه خوري دلته بیا روحي اصلاحات پکار دي روحي انسان چې دی بد بد صفاتونه لري چې ګرد عمر مست دغه سی چې ساتین خبره هغه صفاتونه د سر نه لري کیږي نو دی په دا ترک د غذا او چی شو لري ورکی تربیه ورکی علاج ورکی روحي علاج ورکی او کداغه چې دانی خوري بره دا ثواب لري ما ترکه پنیت له ثواب دي ترکه پنیت د علاج دي چې د روح علاج وسنه د روح علاج د روح داسې مریضی لري لکه دا بدن چې مریضی لري روح هم د انسان دغه سي مش چې ګر سره روح ته متوجه نه چې روح هم یو شی دی که نه دی مش رو دغه د ژوند رقم رو بوله دغه یا چې انسان په انسان دي چې هغه نفس نه چې قاوله ما ورته وای هغه خو ځان ته مریضی او نه جوړی لري لکه بخل د انسان یو نه جوړی دی بزګر انسان یو ناجوړی ده حسد او عداوت انسان یو ناجوړی ده خداګر د مریضی او داګر د ملاج لري په شریعت کې دا پیران بل څه کار کوي خو دغه مریضی علاج ور معلومه چې د علاج دغه کتابو را وړي کتابونه جمله یې نه وایي درسیږي ده چې د روحي مرزو ته دغه بیا علاجونه په دغه شیانو کې نو په اوغ علاجو کې ګایګای دغه رقم چې دغه قوي غذایی ام پر بندي کې برای دغه مور لره ورکوه یو کار امر وفرمایي د یو سری په دماغ کې ډیر کبر ناست دی چې زه خو نه په خدای چې یو څوک یم دی چې د یو داسې پیره سره دستګیري وکړي د هغه سره یو بیعت وکړي هغه بره دا وظیفه ورته وروفرمایي چې صاحب ستاسې بل کار نه دی دلته چې دا خلک وځي نه نهوځي کړي یو کوچنی څپلۍ پورته سمیه نو دی چې اوس خپل شان او شوکت وکړي چې د خدای بنده زما څپلۍ خلکو مچولې ګر سره ته اوس په ما د بل څپلۍ سمیه هغه نو یوه ورځ منه میاشت شته به دلته ولاړې چې څوک راتلي څپلۍ بیا سمیه که وتی بیا څپلۍ سمیه خو د ده هغه د کبر اغه شیطان چې دلته په دماغ کې یو نقشه پیدا کړې ده هغه یې په یو لښته ووي هغه رابره عادي سم سړی د سړي زوی ځینې جوړ شي برای کبر ګرده ولاړ شي سم عادي انسان چې لکه دا نور انسانان چې بر لګرځي د ده د پاره جلا یو رتبه نه چې له مخه ځغلي شلې د شاپه پسې هغه رقم نه کون ک احد من الناس اشرف علي ثاني رحمه الله بده کور سودا راوړ یو ځای دی کلی چې زموږ عوام خو دغه رقم دي خپل کار په خدای کې ځنه کوي د بازار باندې د 3 کیلو پټاټه راخستی شل در باندې راځغلی راکا جواب به کزیه در سره اخلم راکا بابا ما لکه ما کاری لکه ما دي خلک وویني چې دا غدي د پښاغ وټه دروان دي پر به خلک دام دا سړی دا چې زما سره څپلین بل زغلی غټم بل سره زغلی برز يم چی شنو نو دا به د کار شکایت کوي چې په خدا کې هغه خپل سنت پر ځای کوي چې ولر سند بازار خپل کوټه سبزی را واخلم دکاندار هم راځغلی بل هم راځغلی زید سره ورم زید سره خو زما قستان دغه کار دې زم په شاکه ومه چې د کپلنډي چې زره باندې چې ما خلګو پیژنې دغه انسان نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دغه خوراک کدنه په عقیده کې حرام بلی نه په خله حرام بللی یا د ډاکټر امر ورته سوی دی یا د خپل شیخ او خپل مرشد امر ورته سوی دی چې دغه ته مخره هغه د اصلاح د فرد یغه په دغه روحانيت په د بدعت کې به نه دی داخل هغه به پروا نه لري نو الله تعالی دې موږ دغه سی بده عادت څخه خلاص واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.